sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi. Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 lutego, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 8 kolejnych osób zmarło we Włoszech z powodu koronawirusa. W Polsce nie potwierdzono żadnego przypadku zakażenia. Prezydent Andrzej Duda w ramach kampanii wyborczej odwiedził dziś Śląsk. W Warszawie odbyła się pierwsza ogólnopolska konwencja kandydatki Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. W ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło we Włoszech 8 osób, co zwiększa do 29. Dotychczasowy bilans ofiar śmiertelnych, podał szef obrony cywilnej Angelo Borelli. Jak podkreślił, wzrosła też liczba zakażeń o 240 nowych przypadków. Główne ognisko rozprzestrzeniania się wirusa znajduje się w Lombardii na północy Włoch. W Polsce nie potwierdzono żadnego przypadku tego groźnego patogenu. Szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jarosław Pinkas poinformował, że jeśli koronawirus pojawi się w naszym kraju, informacja o tym zostanie natychmiast podana. Nie jest to w naszym stylu, żeby ukrywać informacje. Ta informacja właśnie może pokonać tego wirusa. Rzetelna, prawdziwa informacja to informacja, która jest prawdziwym lekarstwem na tego wirusa, który mam nadzieję do Polski nie dotrze, chociaż jestem realistą i moja nadzieja niewiele tutaj znaczy. Pewnie będziemy mieli przypadek związany z koronawirusem. Potrafimy go leczyć, chociaż nie mamy leków. Leczymy objawowo i to wszyscy lekarze w Polsce potrafią. Na całym świecie odnotowano ponad 85 tysięcy potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły z tego powodu prawie 3 tysiące osób. Przyspiesza kampania prezydencka. Andrzej Duda odwiedził dziś kilka miast w województwie śląskim. W Bytomiu mówił m.in. o Narodowej Strategii Onkologicznej. Jak podkreślał, jest ona niezbędna na najbliższe lata, bo zgodnie z prognozami liczba cierpiących na choroby onkologiczne będzie wzrastała. Na onkologię przewidziane są miliardy złotych. Po to właśnie, żeby była profilaktyka, żeby była edukacja, żeby było leczenie odpowiednio szybko wdrażane i odpowiednio dobrze przygotowane, żeby była rehabilitacja dla tych, którzy potrzebują tej rehabilitacji, bo zachorowali, bo byli operowani, bo była wobec nich realizowana terapia. Czy wreszcie, proszę Państwa, ta opieka zarówno dla chorych już nieuleczalnie, jak i dla tych, którzy powrócili do zdrowia. To wszystko jest przewidziane właśnie w Narodowej Strategii Onkologicznej. Andrzej Duda dodał, że w Polsce brakuje wielu lekarzy, dlatego w celu naprawy sytuacji i zreformowania służby zdrowia zwiększono o połowę w stosunku do sytuacji z 2014 roku liczbę miejsc na studiach medycznych. Będę prezydentem wszystkich Polaków, kolor partyjny nie będzie miał dla mnie żadnego znaczenia, mówiła z kolei kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. Wśród priorytetów wymieniła emerytury bez podatku, powołanie Rady Bezpieczeństwa Klimatycznego i dbanie o silne miejsce w Unii Europejskiej. Podczas pierwszej ogólnopolskiej konwencji w Warszawie wicemarszałek Sejmu deklarowała. Chcę Polski wielkiej naszą pracą i osiągnięciami, gospodarką otwartą na nowe wyzwania i technologie, politykę otwartą na młodość, na twórcze inicjatywy. Chcę Polski wielkiej wielkością nauki, różnorodną i wolną kulturą, która zawsze, także wtedy, gdy nie było państwa polskiego, budowała naszego ducha. I dzisiaj ten duch znów w nas rośnie. Oprócz kandydatki na prezydenta głos podczas warszawskiej konwencji zabrali zaproszeni goście spoza świata polityki, m.in. ojciec Igora Stachowiaka, emerytowany wojskowy, niepełnosprawna kobieta i jej ojciec. Opowiadali o swoich problemach i oczekiwaniach wobec przyszłego prezydenta. Trwa drugi dzień festiwalu muzyczno-sportowego Snowfest w Szczyrku. Część artystyczna rozkończyła się już na dobre. Zakończył się m.in. koncert zespołu Wonky One. Z kolei pod Skocznią rozpoczynają się właśnie zawody narciarskiego freestylu. Jak przyznaje ich komentator Maciej Kiwak, impreza sportowa na Snowfeście to coś wyjątkowego. Jak co roku w Szczyrku na Snowfeście jest absolutnie rewelacyjnie. Ta impreza ma to do siebie, że jest mega unikalna, no bo próżno szukać gdzie indziej w Polsce połączenia festiwalu muzycznego i imprezy sportowej. W tym roku organizatorzy postawili na formułę jibową, czyli mamy rurki, poręcze, jest quarter pipe. Widać, że ten poziom wysoki. No i po raz kolejny organizatorzy trafili z tą formułą, bo ona co roku się zmienia. Zawsze, przynajmniej moim zdaniem, ten sport idzie w parze z muzyką, czy też muzyka gdzieś tam idzie w parze ze sportem i to jest takie unikalne połączenie, ale jednocześnie bardzo fajne i cieszę się, że po raz kolejny możemy być świadkiem właśnie tego wydarzenia. We wczorajszych zawodach snowboardowych triumfował Piotr Tokarczyk. Przypominamy, że na antenie Trójki od północy prosto ze Szczyrku transmisja koncertu zespołu Kamp. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W W nocy prawie w całym kraju temperatura powyżej zera, na minusie tylko w górach. Będzie padał deszcz, silny wiatr z kolei w Bieszczadach i w Beskidach. W niedzielę słonecznie, ale w większości regionów deszczowo. Od 7 stopni w Przemyślu, Gdańsku i Koszalinie do 11 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media, Media Expert. Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Stanisław Moniuszko, muzyka. Adam Mickiewicz, tekst. To nie lektura obowiązkowa, to objawienie. Uwaga, utwór wykonany w stylu, w którym publiczność słuchała go po raz pierwszy przed ponad 150 laty. Chór Polskiego Radia, Aleksander Kunach, tenor. Och, orkiestra historyczna pod dyrekcją Dirka Fermilena. Gorąco polecam. Małgorzata Małaszko. Album do kupienia między innymi na stronie sklep.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Thank you. programie Trzecim Polskiego Radia słuchacie państwo muzyki, która dodaje otuchy, bo doszedłem do wniosku, że tak naprawdę większość, i to przeważająca większość, druzgocąca większość muzyki, którą prezentuję w liście osobistej, ma dodawać otuchy w taki czy inny sposób. W przypadku grupy The Specials pewnie tak jest z całą płytą. W przypadku tej płyty sprzed wielu, wielu lat chyba wybrane utwory. Another day. Staring out of my window, thinking about tomorrow, wishing things were clear. No need to rush, I ain't gonna worry. Any moment my sorrow, it's bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you, and then I have to face the emptiness I feel inside without you, and find a way to make it through another day. Get away to find a truth within me, except the fact that I love you. I'd do eternity. I hear they say it doesn't kill you, makes you stronger. I must have the heart of a lion, sifting through love's remains. Sometimes I tell myself I'm better off without you, and then I have to face the emptiness I feel inside without you. A way to make it through another day. Looking forward to another day, yeah. Day of living without you. I can't stand living without you. No, no, just another day. Przed 23 lat, Bagshot Lefang, kiedy Branford Marsalis był gościem Anny Marii Jopek na koncercie w studiu im. Osieckiej, kiedy mieliśmy okazję przed występem trochę porozmawiać przy udziale publiczności, kiedy powiedziałem o projekcie Bagshot Lefang, uśmiechnął się od ucha do ucha i powiedział: ale wiesz, że ta płyta podobała się tylko tobie i mnie. Tam. Evolution change. Sometimes the common make it sound strange. Add a little this, take out a little that, then you'll come up with that jazz core rap. Where it's at, bring it back, because it is an ill format. Music evolution change. Sometimes the common make it sound strange. Add a little this, take out a little that, then you'll will come up with that jazz core rap where it's at. Bring it back, because it is an ill format. Once upon a time not long ago, when all the cats went to hear Satchmo blow, grooving at a tempo fast or slow, jazz was at a new plateau, ready to grow. Also developing ways to make dough, although we always heard no one at a show. The clan couldn't keep the man from making mo. Better blues, kinda confused is the news. These grooves was better than your blue suede shoes. Some G's are fake and some will make moves. I prove jazz going up another level, real, without making a deal with the devil. And so I'm about to let the world know that bebop and scatting was an old school flow. Calloway was a dope MC, you didn't know. Now that the years gone by, some will try to make that hip hop and jazz thing die. When it was scat before it was rap, yo, it was fly. Now it bring tears to the eye. Oh my, I didn't hear that back in the days. I wonder why. Music evolution change. Sometimes the timing make it sound strange. Add a little this, take out a little that, then you'll come up with that jazz core rap. Where is that? Bring it back, because it is an ill format. Music evolution change. Sometimes the timing make it sound strange. Add a little this, take out a little that, then you'll come up with that jazz core rap. Where is that? Bring it back, because it is an ill format. Eeny, meeny, miny, mo. Let's make a song, let's make it long, and add the rap to make it strong. And if it's wrong, then I'll chill and let it stop. If not, then I'll bust chops to get props to make sure jazz and hip-hop is at the tip-top. But wait, we must cross roads to get it straight. In rhyme, there's a thin line between love and hate. Some state, rapper never make it out the gate. But I'm here to cause a debate and contemplate why jazz and hip-hop is considered second-rate. But what's the use if I proceed to break it loose? There's always an excuse why the rapper gets abused. Don't wanna tangle, because the angle is obtuse. Same kind of case that was facing the juice. My tongue can get next hung, where's the noose? My hypotenuse was to make rap fun. But what I done has put the soldier on the run. From sun to sun, carrying weight that weighs a ton. Convicted without a gun. Forget the fame or your name, they need someone to blame for murder one. Music evolution change. Sometimes the common make it sound strange. Add a little this, take out a little that, then you'll come up with that jazz for rap. Where is that? Bring it back, because it is an ill format. Music evolution change. Sometimes the common make it sound strange. Add a little this, take out a little that, then you'll come up with that jazz for rap. Where is that? Bring it back, because it is an ill format. Evolution change. Sometimes the common make it sound strange. Add a little this, take out a little that, then you'll come up with that jazz core rap. Where it's at, bring it back, because it is an ill format. Music evolution change. Sometimes the common make it sound strange. Add a little this, take out a little that, then you'll come up with that jazz core rap. Where it's at, bring it back, because it is an ill format. Music evolution change. Sometimes the common make it sound strange. A little this, take out a little that, then you'll come up with that jazz core rap. Where it's at, bring it back, because it is an ill format. Change, strange, this, that, jazz rap, because it is an ill format. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. couple of years, dear friends. But those lessons never learned. Did you know? Chloe danced the tables in the French Quarter. She's always been given, so I can't always make her laugh. But I'm proud to say, and I won't forget, the time spent laying by her side. The time spent laying by her side. Dreams like this must die. This must die. Dream like this must. Yeah.

الدنيا وكي سكنا والدير انت فبتقلى دنيا وكي سكنا والدير انت فلتقلى جرت واهي سسلا الله واهي سكنا جرت واهي سسلا ارنسي بست لا ترها تاني بلس ولا تاني الله ارنسي بست لا ترها تاني بلس ولا تاني الله دمي بنت سيدي الدكا إرستو سيدي النبضة دمي بنت سيدي الدكا جيدا تاسكني ترها انت ايجاي سسرها جيدا تاسكني ترها انت ايجاي سسرها Przypominam, że rozdajemy dla Państwa zaproszenie, rozdajemy Państwu zaproszenia na najbliższą sobotę, czyli nie dzisiejszą, tylko tą za tydzień. O 20:00 wystartuje w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert bardzo intymny, bardzo wyciszony Rufusa Wainwrighta. Będzie tylko on, fortepian i gitarzysta. W planie mamy 30 minut muzyki, choć mamy nadzieję, że to się trochę przedłuży, żeby zdobyć zaproszenie na ten występ, który będzie na antenie retransmitowany kilka tygodni później w programie Aksamit Anny Gacek. Należy wysłać na adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl swoje imię i nazwisko z ewentualną jedynką i plusem, gdyby w grę wchodziła osoba towarzysząca, a także nasze hasło, a hasłem jest imię siostry, już to podkreślałem, nieprzyrodni Rufusa. Bardzo proszę. break, then you stay. I left you so silent, gazing at the shore. I can't love you, baby, anymore, anymore. The evening is long, the sun's flame away. That is a love it got me one day. The trees overhead are rustling in sighs with a haunting old vows, old vows. Lekko trzeszczącego winylowego oryginału płyty Oda do Wenus, wydanej w Niemczech Zachodnich, tak się wówczas mówiło. Utwór What Have I Done, czyli Com uczynił Leśmiana w tłumaczeniu Pawła Brodowskiego. Grupa Niemen w swoim, to oczywiście subiektywna opinia, najlepszym składzie. I cytat z recenzji koncertowej z niemieckiego magazynu na okładce. Na potrzeby tej recenzji ukuto sformułowanie free rock, które pewnie ma być odniesieniem do free jazzu. W wypakowanej do ostatniego miejsca hali w Norymberdze polska grupa free rockowa Niemen i Jack Bruce, gwiazda z grupy Scream, zaprezentowali muzykę, której naprawdę warto posłuchać. To były czasy. Z tej płyty pewnie jeszcze dziś zagramy, a ponieważ dziś bardzo szczególna, wyjątkowa sobota, ktoś nawet do mnie napisał, że cała muzyka, którą dzisiaj prezentujemy w Trójce, jest dodatkowym bonusem, bo przecież to 29 dzień lutego, to obejdźmy jakoś ten szczególny sobotni dzień. Czasem mnie jakaś obawa, że dzieje się źle, że się zaczyna coś, co brzydko cuchnie, jakaś skucha czy mina i wybuchnie. The king is alive and 20 million strong. And long before he ever ascended to his throne, he was made fun of, a source of great humor. His domination over neighborhoods was nothing but a rumor. The reason I felt black kids was headed for a fall was the day I read this poem painted in a bathroom stall. Fuck a man in the butt and you could get it for sure. Pass a dope needle around and there wasn't no cure. The kids believed if you wasn't gay and you didn't shoot dope, you was home free. Take the day off and float. But what would always make the king seem so tough is that he could get in and then take 5 years to show back up. And you can go scream at them until you get hoarse. But they don't understand about King Henry IV. He was no more than a whisper in gay after-hour spots. If there are no bloodless revolutions, why hadn't he fired a shot? Sunday mornings from the pulpit, he was blamed on promiscuity. More confusing newspaper bullshit only furthered the ambiguity. Preachers became obsessed in calling him a message from above. The creature's game progressed since nobody knew exactly who the fuck he was. Completely taking over areas that had never seen royalty, but soon millions on 5 continents could all pledge their loyalty. The invisible monarch was steady doing his thing. He never heard folks once saying, "Hail to the king." But he's got powers you can't help but endorse. And the Africans call him King Henry IV. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Jak co roku, dwóch szybkich żubrów nie da się przeoczyć. Zajrzyj pod kapsę lub zawleczkę, byle nie za późno. Nie zwlekaj i zabierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy.